Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 23 października, minęła piąta. Trójkowy budzik. Gdzie tamten czas, życia smak, gdzie uroki młodych lat i gdzie są ślady dziecięcych stóp? Rodzinny stół, zapach świąt, tak mi bardzo tego brak. Wiem, że nie wróci to nigdy już. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Przeszłości głos groźny jest, niepokoi ciągle cię, kładzie się cieniem na życie twe. Zabiera tlen, dusisz się, już tak nie możesz żyć i musisz przeciąć tę czarną nić. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Dookoła świat musisz go gonić, zrównać z nim krok. Nie możesz już patrzeć w tył, bo przed tobą jasne dni, za sobą zostaw cienie i mrok. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. A może przy dobrej muzyce z dobrym słowem to nie będzie aż tak trudny dzień. Ta pani Stanisława Celińska. Na dzień dobry tym wszystkim, którzy są z nami chwilkę po godzinie piątej. Tak jak pan synoptyk, już obecny, już w robocie i ma dla nas najświeższą prognozę. A z tej prognozy wynika, że dziś pochmurno i deszczowo, choć możliwe większe przejaśnienia głównie na południu Polski, ale od północy stopniowo będzie się przemieszczać strefa opadów deszczu. Najmocniej popada w północnej połowie kraju, szczególnie na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim. No i wiatr silny i porywisty do 80 km na godzinę, w górach nawet do 120, zachodni i północno-zachodni. No jak silnie wieje o poranku, gdzie ledwie kilka stopni, wilgotno i mokro, to wiadomo. Wiatr zwiększający uczucie chłodu. Ciśnienie spada, temperatura no też z wczorajszych kilkunastu zrobiło się no ledwie powyżej zera. W dzień będzie od plus 6 na Suwalszczyźnie, na wschodzie do plus 8, w centralnej części kraju 9, 10, 11 stopni na południu oraz na krańcach zachodnich, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim tam do 12 stopni. Państwo proponują, może by jednak uruchomić już ten sezon grzewczy w budziku. Jakąś grzałeczkę poprosimy. To między innymi pan Rafał, pan Jacek, jak podglądam, i pani Justyna. No dobrze, bardzo się cieszę z takiego obrotu sprawy, że jest odzew po drugiej stronie radioodbiornika. Jest odzew także, jeśli chodzi o pogodę. Grzałeczkę państwo proszą. Tak sobie pomyślałem, też specjalnie daleko nie szukać. 5 minut po godzinie 5. Co państwo na Gretę? Daleko nie trzeba szukać. Sprawdzone rozwiązania. Chyba najskuteczniejsze. Bardzo się cieszę. Zdaje się, że temperatura się podniosła, ale jeśli chodzi o drogi, jak zwykle nóżka z gazu. Prosimy o szczególną ostrożność. Ja wiem, że muzyka, że wiadomo, że każdy chciałby jak najszybciej do wymarzonego zakładu pracy, ale ostrożność, bezpieczeństwo, to zwracamy na to uwagę. Przede wszystkim. 9 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić, o czym na trójkowej antenie, także w serwisach informacyjnych. Najpierw zagranica, bo przyszłość Unii Europejskiej oraz relacje Unia-Stany Zjednoczone to będą najważniejsze tematy rozmów prezydenta w Berlinie. Andrzej Duda spotka się dziś z prezydentem Niemiec Frankiem Walter Steinmeierem oraz niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Zresztą prezydent weźmie udział w uroczystym koncercie poświęconym stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości, a w jego trakcie wystąpią artyści Filharmonii Poznańskiej. Komisja Europejska ma zdecydować dziś o dalszych krokach w sprawie budżetu Włoch na przyszły rok. Bruksela krytykuje zbyt wysoki deficyt finansów publicznych. Władze w Rzymie odmówiły wprowadzenia zmian. A w Budapeszcie odbędą się państwowe uroczystości upamiętniające rewolucję węgierską z 1956 roku rozpoczną się o 9:00 uroczystym wciągnięciem flagi na maszt na placu Kossutha przed gmachem parlamentu. O 15:00 przed budynkiem Domu Terroru przemówienie wygłosi premier Węgier Viktor Orban. Przypomnijmy, 23 października 1956 roku w Budapeszcie wybuchło powstanie przeciwko komunistycznej dyktaturze. Rewolucja rozpoczęła się od wiecu studentów w Budapeszcie na znak solidarności z Polską, a zryw Węgrów został krwawo stłumiony przez wojska sowieckie, które wkroczyły do Budapesztu, a było to 4 listopada. Wracamy do kraju. Sprawy bieżące, te najbardziej aktualne. Państwowa Komisja Wyborcza kontynuuje liczenie głosów oddanych w wyborach samorządowych. Oficjalne wyniki możemy poznać już dzisiaj, chociaż jak zaznaczają członkowie komisji, to najbardziej optymistyczny scenariusz. Z danych podanych przez komisję wczoraj wynika, że do 18:00 w poniedziałek w całej Polsce brakowało jeszcze około 4,5 tysiąca protokołów komisji wyborczych. Braki dotyczą głównie wyborów do sejmików wojewódzkich oraz do rad powiatów, gdzie do wczorajszego wieczora policzono głosy z ponad 55 powiatów. Już teraz jednak potwierdzają się dane o rekordowej frekwencji, która wyniosła ponad 54%. Przypomnijmy, w poprzednich wyborach samorządowych wynosiła 47%. Szczegółowe i aktualizowane na bieżąco dane będziemy przedstawiać m.in. w serwisach informacyjnych. O 10:00 początek dwudniowego posiedzenia Sejmu, a posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o powołaniu Solidarnościowego Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze z funduszu mają wpływać od najlepiej zarabiających w formie tzw. daniny solidarnościowej. Chodzi o osoby, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 000 000 zł. Według szacunków rządu takich osób w Polsce w przyszłym roku będzie około 21 tysięcy, a wysokość daniny ma wynieść 4% od nadwyżki dochodów powyżej właśnie tegoż 1 000 000 zł. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zaplanowała na dziś posiedzenie zamknięte, poświęcone sprawom formalnym. To pierwsze spotkanie członków komisji od przeszło miesiąca. Posłom pozostał do przesłuchania ostatni z wezwanych świadków były premier Donald Tusk. Po przesłuchaniu ostatniego świadka komisja ma przedstawić raport końcowy z ponad 2-letnich prac nad aferą Amber Gold. We wrześniu Małgorzata Wasserman informowała, że dokument jest w dużej części gotowy, ponieważ opracowano go na bieżąco po każdym zakończonym wątku. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o poziomie bezrobocia we wrześniu, a z przedstawionych na początku miesiąca szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że otrzymało się na poziomie z sierpnia i wyniosło 5,8%. Na te szczegółowe dane GUS-u o bezrobociu we wrześniu poznamy o 10:00. W Poznaniu rozpoczynają się międzynarodowe targi ochrony środowiska Polekosystem. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to czyste powietrze w trosce o zdrowie, klimat i środowisko. No i na koniec jeszcze zapowiedź z radiowego ogródka. Wieczorem po raz 25 zostaną wręczone nagrody muzyczne Trójki Mateusze. Laureatów w kategorii jazzu i muzyki rozrywkowej poznamy podczas gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wydarzenie oczywiście wpisuje się w obchody w październiku obchodzony jubileusz 30-lecia koncertów w tym właśnie studiu. Transmisja wydarzenia o 19:00 na naszej antenie. Przypomnijmy, w ubiegłym roku Mateuszem w kategorii muzyka rozrywkowa wydarzenie został nagrodzony Krzysztof Zalewski. Monstrom. 16 minut po godzinie 5 szeleścimy prasą. Oczywiście od tematów wyborczych, okołowyborczych nie uciekniemy, ale nie tylko takie w prasie. W Pulsie Biznesu o tym, że 67 strajkujących osób zostało zwolnionych dyscyplinarnie, a spółka przestała uznawać związki, które doprowadziły do protestu i podpisała porozumienie z innymi. Wczoraj odwołała kilka rejsów. Chodzi o LOT. Zakończył się trwający od 2013 roku spór zbiorowy. Spółka podpisała wiążący i legalny regulamin wynagradzania z dwoma największymi zakładowymi organizacjami związkowymi. Związkiem Zawodowym Pracowników PLL LOT i Związkiem Zawodowym NSZZ Solidarność, tak mówi Rafał Miczarski, prezes LOT-u, a Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT, które zorganizowały strajk, popełniły według zarządu błąd proceduralny, który powoduje, że utraciły status zakładowej organizacji związkowej. LOT zwalnia strajkujących, o tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna. O tym, że wczoraj wiceminister zdrowia Marcin Czech przedstawił propozycję nowych leków refundowanych. Zmiany obejmą pacjentów chorych m.in. na hipercholesterolemię rodzinną, tłuszczycę i szpiczaka nogiego. Nowa lista refundacyjna ma obowiązywać od 1 listopada. Jak podkreślił wiceminister na wczorajszej konferencji prasowej, przynosi korzystne zmiany, m.in. dla niektórych pacjentów. Na listę leków refundowanych wchodzi m.in. lek z programu lekowego dotyczącego leczenia hipercholesterolemii. Zresztą ponadto lista niesie korzystne zmiany w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego płucnego. Na liście leków refundowanych znajdzie się lek w ramach programu lekowego leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego w terapii skojarzonej. A do tego wiceminister zdrowia podkreśla również, że zakończyła się wielomiesięczna batalia o finansowanie trzeciej linii terapii w szpiczaku mnogim. W związku z tym na liście leków pojawi się także lek, który został objęty refundacją w ramach programu lekowego w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego. Więcej na temat projektu nowej listy refundacyjnej, także dotyczącej zmiany w leczeniu przewlekłych chorób w dzienniku Gazecie Prawnej. To jeszcze tematy wyborcze, oczywiście wiele z prasy na ten temat, także dziś jeszcze nie poznaliśmy konkretnych, szczegółowych danych z Państwowej Komisji Wyborczej, ale komentarzy nie brakuje, m.in. w Rzeczpospolitej. Hanna Zdanowska, Tadeusz Truskolaski, Jacek Jaśkowiak, Krzysztof Żuk i oczywiście Rafał Trzaskowski. Platforma w tych wyborach postawiła na rozpoznawalnych polityków i sprawdzonych samorządowców, co się opłaciło. W wielu miastach prezydenci wygrali w pierwszej turze. Hanna Zdanowska miała rekordowy wynik, częściowo wywołany zapewne przesłaniem PiS o tym, że nie obejmie urzędu, ale kilka nowych twarzy Platformy i tak w tych wyborach rozczarowało. Najtrudniejsza sytuacja i najgorsze nastroje w Gdańsku. W mateczniku Platformy Jarosław Wałęsa rozczarował swoim wynikiem. Jeśli sondażowe wyniki się potwierdzą, to Platforma będzie zmuszona poprzeć Pawła Adamowicza, z którym partia spektakularnie się rozstała wiosną tego roku. PO w miastach. Sukces, ale z łyżką dziegciu. Komentarze po wyborach samorządowych. To akurat z Rzeczpospolitej. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście do prasy jeszcze będziemy wracać. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Szelest prasy ponownie. Już teraz zapraszam. 19,5 minuty po piątej. Sięgamy do muzycznego kalendarza. Sięgamy do ważnych dat z historii muzyki, do przepięknych utworów. 66 lat temu urodził się Winicjusz Chrust, gitarzysta zespołu Breakout. A my sięgamy po album Kamienie z 1974 roku. Nieśmiertelna modlitwa. Wysłuchaj mojej pieśni, Panie. Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty.

sprzed 44 laty z albumu Kamienie, rok 1974, Tadeusz Nalepa i Bogdan Lebl. I z tego właśnie wydawnictwa, między innymi ta fantastyczna gitara Winicjusza Chrusta, dzisiejszego jubilata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Artysta kończy 66 lat. 27 minut po godzinie 5. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii, także z historii muzyki, ale nie tylko, także sportu. Ale po kolei. W 1817 roku urodził się Pierre Larousse, francuski encyklopedysta, leksykograf i publicysta. Zmarł w 1875 roku. W 1927 urodził się Leszek Kołakowski, filozof, pisarz, pedagog, autor eseistycznych powieści moralistyczno-filozoficznych. Zmarł w roku 2009. 68 lat temu na ulicach Warszawy rozpoczęła kursowanie pierwsza miejska taksówka. Rok 1950. A 62 lata temu, o tym już mówiliśmy, na Węgrzech wybuchło powstanie przeciwko komunistycznemu reżimowi. To październik 56 roku na Węgrzech. 48 lat temu na wielkiej pustyni słonej w stanie Utah Amerykanin Gary Gabry na samochodzie rakietowym Blue Flame po raz pierwszy w historii przekroczył pojazdem naziemnym barierę 1000 km na godzinę. Rok 1970. A w muzycznym i sportowym kalendarzu ważna data w historii dla polskiej piłki na pewno. 71 lat temu urodził się Kazimierz Dejna. Piłkarz, legenda, zmarł w 1989 roku. O chłopaku z mego miasta będzie teraz parę zdań. Kaziu Dejna to był gościu, który nigdy nie grał sam. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Złoty kapitan Orłów Górskiego. Całe jego życie piłka i boisko. Urodzony w Starogardzie nie był egoistą. O tobie będę śpiewał w powiecie, mieście, gminie. Legenda o Dejnie nigdy nie zaginie. Biorę tego mika, żeby opowiedzieć wam o największym futboliście, jakiego do dziś znam. I nie chodzi nawet o to, że 100 meczy w reprze zagrał i nastrzelał dla niej bramek całe wiadra. Po prostu teraz tacy się nie rodzą z dobrym sercem i genialną głową. Kółko za kółkiem, powoli, elegancko, ale kolejne podanie zakończone bramką. Żył po swojemu i po swojemu grał. Ością garnę na zawsze niektórym będzie stał. Urodzony na Kociewiu, podziwiany wszędzie. Nie rusz Gazika, bo po mordzie bite będzie. Potrafił ograć Milan i załatwić bilety dla chłopaka z grochu, którego nie było stać. Takich już nie będzie nigdy niestety. Co potrafią dawać i potrafią grać. Prawdziwy, jedyny kaka generał. Na zawsze w naszych sercach został. Jedyny prawdziwy kaka generał. Na zawsze w naszych sercach został. Większość starosty, wójta, prezydenta, Kaziu Dejna, Kociewie pamięta. Większość premiera, senatora, prezydenta, dumą Kociewia, Starogard pamięta. Większość starosty, wójta, prezydenta, Kaziu Dejna, Kociewie pamięta. Większość premiera, senatora, prezydenta, dumą Kociewia, Polska pamięta. Na zawsze w naszych sercach został. Jordan, Pablo, Paweł i przyjaciele. Legenda Dejny w muzycznym, sportowym, piłkarskim kalendarzu. Po 5.30 czas na prognozę pogody. Ochmurno, choć możliwe rano przejaśnienia na południu Polski. Od północy stopniowo będzie przemieszczać się strefa opadów. Najwięcej opadów właśnie w północnej połowie kraju. Najmocniej popada na Pomorzu. A wiatr umiarkowany, silny, porywisty do 80 km na godzinę. Choć miejscami w porywach do 95, a wysoko w górach do 120. Wiatr zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No i temperatura spada teraz ledwie powyżej zera, ale w dzień ma być od plus 6 na Suwalszczyźnie, na wschodzie do plus 8, w centrum kraju od 9 do 11, na krańcach zachodnich do 10, 11, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, czyli tam, gdzie najwięcej opadów dziś najcieplej. Coś za coś, tam do 12 stopni. Dwight Yoakam w muzycznym kalendarzu na urodziny tego amerykańskiego piosenkarza, country, aktora i reżysera. On kończy 62 lata z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Najlepsze życzenia także od pana Tomka, parzącego kawę na dzień dobry dla naszego budzikowego grona. Nie ma mgły. No to podejrzewam, że kawa będzie z mlekiem. Trzeba jakoś wyrównać te braczki. Pan Oskar z Poznania kłania się nisko, za oknem jedynie truja. Dobrze, że Greta rozgrzała cieplej, od razu jakoś tak łatwiej wstać. No, nie przymierzając, za chwilkę to dopiero będzie rozgrzewka. Kto ma jeszcze głośniki w jako takim stanie, to podejrzewam, że za chwilę wióry będą leciały. No, ale jeszcze wcześniej od pana Adama z Rybnika także informacja o tym, że mrzawka na trasie z Górnego Śląska do Warszawy. Na razie Rybnik 5,5 i mrzawka, zatem prośba o szczególną ostrożność. A pan Remek, szczęścia, że Radowski, rówieśnik Trójki, na ścieżce biegowej już ponad godzinkę w trasie. To już dyszka na pewno złamana, znając możliwości naszych słuchaczy, także tych biegaczy. Mocno ściskamy, oczywiście jak zwykle niezmiernie podziwiamy i pozdrawiamy. I jeszcze pan Maciek o tym, że w Zawoi na Mosornym przy potoku 4,1a budzikowy duży pies najedzony i po spacerze śpi. No, coś mi się wydaje, że zbiera siły, bo już wkrótce wszyscy na końcówka października, to za chwilkę będą zapowiadać te przyrosty pokrywy śnieżnej. I my właśnie przy pomocy pana Maćka, a szczególnie jego psa, będziemy mierzyć te właśnie wartości przyrostu pokrywy śnieżnej. Między innymi właśnie pod Babią Górą. Mocno ściskamy, gorąco pozdrawiamy. No to co, wszyscy gotowi na gorąco, będzie na pewno, bowiem dziś urodziny obchodzi Robert Trujillo, amerykański basista zespołu Metallica. No to chyba jakąś balladkę byśmy, tak, że tak się wyrażę. I tam, za 23 minuty 6. trójkowy budzik. Budzikowe kalendarium muzyczne. jest już, można powiedzieć, łagodnie na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza, to dlatego, że Richard McNamara, gitarzysta formacji, kończy 46 lat, także z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No i posypały się listy od Państwa. Obecny, obudzony, głaskam za muzykę, bardzo dziękuję za uderzenie, bardzo dziękuję za łupnięcie. To się nazywa budzik. Ku chwale rozgłośni. To w sprawie między innymi, jak mniemam, Metaliki. No i przysłowie na dziś z mądrości ludowych. Kto w jesieni bydląt nie tuczy, ten je w zimie dźwiga, a na wiosnę wywłóczy. Takie oto przysłowie na dziś pani Ania z Gliwicy podsyła. Mądrość ludowa na 23 dzień października. No a teraz za 14:06 czas na country w budziku. Jak co dzień prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Steve Wariner, znakomity gitarzysta i twórca piosenek country, oczywiście także wokalista, po powrocie z pikniku country w Mrągowie zaistniał w nowy sposób, jako twórca piosenek dla Gartha Brooksa. To był szalony skok w karierze, jeśli chodzi o Steve'a, bardzo sympatycznego gościa, mianowicie Garth Brooks to jest król muzyki country. On sprzedaje miliony płyt i można było powiedzieć, że będą to przeboje sprzedawane w wielomilionowych nakładach. No, krótko mówiąc, po prostu prosperity dla wszystkich, którzy koło Gartha Brooksa stoją. I za chwilę onże właśnie wykona piosenkę napisaną przez Steve'a Warinera, Long Neck Battle, czyli butelka o długiej szyjce. Ona nie rozumie, dlaczego on po nią sięga, a przecież on musi. I to w taki swingujący sposób zaśpiewa sam król. Long neck bottle, let go my hand. Hey, jukebox, don't start playing that song again. 'Cause there's a girl at home who loves me, you know she won't understand. Long neck bottle, let go my hand. Yourself, long neck bottle, let go my hand. Won't you box down, stop playing that song again. 'Cause there's a girl at home who loves me, you know she won't understand. Long neck bottle, let go my hand. Can't learn. Long neck bottle, let go my hand. Hand jukebox, don't stop playing that song again. 'Cause there's a girl at home who loves me, you know she won't understand. Long neck bottle, let go my hand. There's a girl at home who loves me, you know she won't. Garth Brooks zaśpiewał piosenkę Long Neck Battle, butelka o długiej szyjce, czyli butelka z alkoholem, do której niestety niby w tej piosence miał słabość. Sam Garth Brooks, król muzyki country, jest pod tym względem czysty i wie doskonale, jak prowadzić swoją karierę, która nadal rozwija się świetnie. Steve Wariner zarobił niezłą kasę, ale my naszą mini audycję, ponieważ piosenka była krótka, uzupełnimy utworem w wykonaniu Sary Evans. Dziewczyna pochodzi z Missouri, jest piękna, bardzo zgrabna i śpiewa piosenki takie bardziej pop niż country. Shame About That to taki przykład. I heard the word going round, for my lack of sympathy. I don't mean to be cruel, but it sounds like the same kind of thing you did to me back when I played the fool. So don't bother knocking on my door, 'cause I wouldn't touch you with a 10-foot pole. You dug your grave, now lay on back. Shame about that. Well, excuse me for my lack of sympathy. I don't mean to be cruel, but it sounds like the same kind of thing you did to me back when I played the fool. Oh, so don't bother knocking on my door, 'cause I wouldn't touch you with a 10-foot pole. You dug your grave, now lay on back. Shame about that. Shame about that. Sure is a shame. Korneliusz Pacuda i kolejny odcinek Country w Budziku. Jutro o zwykłej porze także przed godziną 6:00. A przed nami wtorek, 23 października. Słońce obudzi się po 7:00. No a jeśli w ogóle, bo chmury i deszcz w większości regionów, zajdzie po 17:00. Dzień potrwa 10 godzin i 10 minut. A dziś imieniny Igi, Marlene i Seweryna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Na Węgrzech proklamacja Republiki, rocznica rewolucji z 1956 roku. Między innymi także o tym święcie będziemy mówić. Wtorek, 23 października. Dzień dobry Państwu. Widać, jestem z miasta, to słychać, jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać, jestem z miasta, to słychać, jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Za 5 minut o 6:00 serwis, po wiadomościach poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro. Pięknie dziękując za dzisiejsze spotkanie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, do jutra.